بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حري مصيب جلب تد به ليت الله سبحانه وتعالى hiɗen du'anomo, hiɗen weltanomo e ɗiɗo nemaji ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o nemini en. Hiɗen du'ano nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure muɗum e ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe tambitiɓe kaɗo dina ha ɗum ɗo hewti en. Haray hiɗen jokkito o darsu meɗen ɗo ko ɗum woni sharhu usuli sunna li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray oɗo darsu hiɗen ɓurta yettude allahu subhanahu wa ta'ala, hiɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala yo yurma imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Ko waɗi noon ko ɓe accani en ɗo, ko ko ɓe accani mofteɗen ɗo ko hunde mawde ni. Haray rerɓugol, jangugol sigaɗeɗo defte fama ɗiɗo usuluji ko hunde molanade ni musibɓe julɓe tedduɓe. Yen torimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en gandal nafowal en aduna e lahara, arsika en gollitirgol ko ko wonɗen e jangude. Haray darsu men on hande ko lasli molanaɗo kadi mo imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en ka deftere ɓe maki rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil hawdi wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama hawdan yawma al qiyamati taridu alayhi ummatuh arduhu mithlu tulihi masirati shahrin أو مشيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. إمام أحمد رحمه الله تعالى حين سبحانه أن لو لسلي مولانا دو كيو نيري وين دون الله صلى الله عليه وسلم ونكو الله سبحانه وتعالى ودني به كدرنغل. Imam Ahmad ɓe maki wal imanu bil hawdi, ay hino jeeya e findeje, hino jeeya e vindeje ɓe ahlu sunna wal jama'a, woni ko fiɓi e muɗum gomɗingol wendu ndun wonde manelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe okka wendu. Wa anna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hawdan, tabiti hino woden nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wendu yawmal qiyamati nyande darangal. Taridu alayhi joloyay ka wendu ummatuhu mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe maki kamɓe imam ahmad rahimahullahu ta'ala arduhu ko ɗum woni yaajendi wendu ndum mislu tulihi hino fotawano jundi mayru on masirata shahrin embere wano ko yarete wano lewru. Aniyatuhu miranhoy weendu ndun ka adadi nujumi sama hino fota wano embere koode ɗen ka asamawu. Ala sahhat wano selliri wano tabitiri non bihi e muɗum al akhbaru khabaruji min ghairi wajhin ko alda e sengo woto. Hare imam ahmad rahimahullahu ta'ala hiɓe sappano en oɗo lasli molanaɗo musiɓɓe julɓe tedduɓe, hiɗen duwa famude ko yowniri o ɗo lasli. Ko waɗi noon ko lasli jeeyaɗo e lasliji molanaɗi ɗi ahlu sunna wal jama'a fiɓi. Haray bahab ko yowniri e fi nduɗo wendu, ara nun ɗum ko andingol taho ko honno woni nduɗo wendu. Ɗimmun ɗum nduɗo wendu wona ndu yewtede muɗum ko honto woni ko ndu woni. ko attal de lumboygol sirate kana attal de lumboygol sirate tammun dum yalli ndudo wendu wonandu e yewtede fi mudum hino woda kandu woda ka bawto dum nayabun dum yarli kala anna baaju hino mari wendu kako ne laabe meden sallallahu alayhi wa sallam to woni ko mari wendu bawto dum jawabun dum sifa gol ndudo wendu ndu yewtaden fi mudum bawto dum yaajendi kanyum ma e jundi ndudo wendu ndu sifana den fi mudum bawto dum jedda bum dum ko hombe woni ko soggoyte e ndudo wendu wano tabitiri non jeetata bum dum shubha wona do e libede ko yowondiri e fi ndudo wendu ne laado sallallahu alayhi wa sallam fi soggoyteɓe ɗon e jabagol o shubha ɗon inchallah tabaraka wa ta'ala haray ɗum ɗo julɗo on ko yo gomɗin ɗum ɗo wondema ndenaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hiɓe okka wendu wano imam ahmad rahimahullahu ta'ala siforani en non wano ɓe jamturani en non ka usulu sunna haray andingol ko honum woni wendu ndun ko innete wendu ko nokkure ka ndiyam woni ko moɓodiri allahu subhanahu wa ta'ala o waɗani nduɗo wendu nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyama wondema gomɗimɓe ɓen ɓe joloye e nduɗo wendu ɗum ɗo ɓe waɗi allahu subhanahu wa ta'ala waɗiri ɗum ɗo fi teddingol nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam fi daroyagol ka dargal nduɗo wendu nduɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗanama nduɗo allahu subhanahu wa ta'ala ka teddingol ɓe kamɓe nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam joni noon yarli dalillaji hino jippi ko yowodiri e fi nduɗo wendu naam ko noon woniri hadisaji sifaɗi fi mum ɗin ko hadisaji ɗuɗuɗi hadisaji ɗin fillotoɓe hadisu buyi sifike fi hadis ko yondire nduɗo wendu wano imam ibnu hajar rahimahullahu ta'ala mottidiri yoga e riwayaji fillaɗi ko yondiri e nduɗo wendu ko yatawano sahabaɓe capanɗe jowo fillike ko yowodiri nduɗo wendulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha woɓɓe go yahi ha tele wano capanɗe jeetato fillike sahabaɓe ko yowodiri e nduɗo wendu ɗum ɗon hino tabiti nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis maɓɓe tabutuɗo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sahi bukhari noon e ka sahi muslim ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hawdi masiratu shaharin ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظلم أبدا نلاد من صلى الله عليه وسلم بما كيود حديث صحيح البخاري كمسلم وندما ويند مبن دو بكان دو امبر يا دو ميرو امبر يا جندي ميرو جوتي دي ميرو هنو فتاوانو embere ko goɗɗo yarata lewu ɓe maaki ma'uhu ndiyam wendu ndun abyadu min allabani hino rawni ɓuri ɓiraɗam ɓe maaki warihuhu atyabu min almisk urgol nduɗo wendu hino ɓuri ko innete ko misk urande fotunde urande labande ɓe maaki miran hoy wendu ndun ko ñeɗirte ko ñere hino ɓuri kode ɗen ka samawu ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam man shariba minha kala on yarɗo e ndun ɗon wendu fala yazma abada oɗon ɗatake fooma ɗum ɗo holli e wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe mari wendu ɓe maaki kadi kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka كصحيح البخاري نو بماكي ومنبري على حوضي بماكي منبر عنهم كوي هو روين نو ونكو ولي رمضوكو في جتين دين نوجي أن وندم الله صلى الله عليه وسلم كي بأكاوينو هاري موتو دون كهنتو ونكو ويندو دون وني يرلي كو أتل دي سيرات ونكو ويندو دون وني كاكو غاني سيرات وني إمام القرطبي رحمه الله تعالى ونو يارنم كانكو وندم ويندو دون كو أتل دي سيرات ونكو ويندو دون وني وان او جانتوري نون كدفتر مكو مختصر التذكره كون نون كدي امام ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تعالى كان كديمو جانتي دون في الفتح هاري كون نون امام ابن كثير رحمه الله تعالى كان كدي كو دون وني كو كو او ياري وندم هاري وين نون كاتل دي سيراته وني كو وين نون وني haray wogo kadi yahi wondema wendu dun ko ko sitay woni lumboya masirata haray karma ko ben ko be sappi ko wondema wendu dun haray ko set ko kadar ngal woni ko wendu dun woni haray matala hikki do don on yalli ndudo wendu hin woda fewdo zamanu ka wonden do kandu woda ka haray ndudo wendu ndunela do meden sallallahu alayhi wa sallam sifani en ndudo wendu hino woda fewndo ka wonden do imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala o egani en ka sahih makko hadith mu'uqba bin amir radiyallahu ta'ala anhu o fillani en wonde menela do meden sallallahu alayhi wa sallam be maki inni faratun lakum وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن نلانو ميدا صلى الله عليه وسلم أو حديث ونرك صلى البخاري لو موقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في اللنين نلانو بماكي إني فارة لكم منكم أتيتون أم قدوني كوين دوانو رواية أرض سر كثير لهم بماكي وانا شهيد عليكم منكم سيديدو يدو مودم محل شاهد كم فالما بوتشان دونك كبماكي واني والله بماكي من الله صلى الله عليه وسلم من بودر الله سبحانه وتعالى لا انظر الى دار الى حوضي فاد اويل اندون الان فوندو دون دو هولي ان وندما وين دون هينو تاغا wenu non Allah subhanahu wa ta'ala wa indu fewndo do ka wonden do dalil mun kanela rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaki wa inni wallahi la anzuru ila hawdi mi wondiri Allah subhanahu wa ta'ala ila ndaru de wenu andum fewndo do dum don ko tabintin nan dum e wondema wenu dum hindu kidu woda hare ko dum don woni finde ahlus sunna wal jamaa kambe ko dum don woni ko be fidi haray hino wodi fi ube wonde ma wenu ndum de laa sallallahu alaihi wasallam ko da dum haray wenu ndum woda ka fewndo do haray dum non wona finde ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi wonde ma wedu ndum hindu woda fewndo do haray dum woni ko be fibi de laa me sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko be humpiti joni non haray mas'ala hikkoto do dum on ko honno woni ko sendindiri hakkunde wendu dun kanyum ma e kawsar andi ko fiji didi ko kawsar kanyum ma e wendu nela do sallallahu alaihi wasallam sifani en fi mudum joni haray dido fiji didi wendu dun kanyum ma e kawsar ko fiji didi sertu di wona hunde wotere fiji holloji en wondema wendu dun kanyum ma e kawsar wona hunde wotere hino jeya e mudum ko feeni immorde dalillaji din kon arande hunde den ko ya famu wondema al hawd ko dum woni welundu ndu nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko daanu ndu do ko kadargal woni ko ndu woni amma ko innete ko kawthar dum don ko ka aljanna woni ko woni nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam ko tindinanta e wondema kawthara on ko kander aljanna woni ko woni nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano fillorino imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki ataitu ala naharin hafatahu qibabul lu'lu'i majufan فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر نلار ميدن صلى الله عليه وسلم فيندو بيرويرا بيادي سيدنا جبريل عليه السلام بما كم ان لادو اتيت على نهر مي ارنو غاي كانغول تاوي دون دوم هينو هويرا كاني لولو نلار ميدن صلى الله عليه وسلم بلاندي سيدنا جبريل كو هونوني Sayyidina Jibril jaabi be wondema ko Kawthar dum don hulli wondema Kawthar on ko kander aljanna woni ko woni ko hollata ma kadi wondema Kawthar on ko kander aljanna woni wendu dum ko ka dargal woni ko woni wondema nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ejirino ka sahih makko نلاقى من صلى الله عليه وسلم بماكي نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض نلاقى من صلى الله عليه وسلم بماكي أودو كوثر قنواني أودو كوثر وردك على الجنة بماكي من الله صلى الله عليه وسلم جوما فديلا نوطو ngol do tiangol ko dum woni kawthara on kader aljanna be makka min nabi sallallahu alayhi wa sallam alayhi hawdun hino e kawthara on wendugum ko dum woni wendu wonduka wonduka darngal ngal dum do holli e wondema kawthara on ko kader aljanna wendu dum ko ka darngal ko sappanto en pensitana en tabintinana en wondema tigi tigi on kawthara on ko kander aljanna wendu dum ko ka dargal ko riwaya Huzaifa wonko ka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki wa a'tani al-kawthar fa huwa naharun min al-janna yasilu fi hawdi benaka min nabi sallallahu alayhi wa sallam mi okkama kawthara gol do tiangol wongol kamer aljanna bema kamer do sallallahu alayhi wa sallam fa huwa naharun min aljannati dum do hin holli en o riwaya do wondema kawthara on fadal aljanna woni yasilu fi hawdi ayhino ila iwa ka aljanna ton ka kawthara o ara e ndudo welu ne laa sallallahu alayhi wa sallam ko da himu no ko dum woni kadargal o riwaya do hino tabintinani en no tabintinani en dum do hadith on qala al-haythami fi majma' az-zawaid wa isnaduhu hasan isnad hadith on ko hasan haray mas'ala hikki do don on bawto en andude wondema ko honno sendidi hakkunde wendu dum kanyum ma e kawthara on yarli kala annabaajo hino jogi wendu ka ko nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam to woni ko foda ndudo wendu haray fillama nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano tabitiri non ka Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala hibe sellini hadith on ko non ka Imam Tirmidhi be wi hadithun gharibun be ma kamina la mu'minu sallallahu alayhi wa sallam inna li kulli nabiyyin hawda hina wadani kala annabajo wen dum do hino holli e wondema wendu dum wonane laada meden sallallahu alayhi wa sallam tum woni ko marana ndu do wendu haray dum don ko yam faamu dum don kala anna baba be fof mabbe hebe jogi wendu ko dum woni kadangal ko feñi e eno sosoji din kon hare masala hikido don on sifando do welu banana do meden sallallahu alaihi wasallam sifrani innungi hadithaji din ndudo welu la do sallallahu alaihi wasallama marana ndudo ndu mofte mabbe de marana wonande kala on uti do baw mabbe dofti be lunda kibe ndudo welu nela do meden sallallahu alaihi wasallam be maki ndiyan ndudo welu hino kuri ti dude ko dum woni rawnugol piraadam nelaado meden sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko be sappani en ndudo wendu kadi sifa mayru nelaado meden sallallahu alaihi wasallam e gande kanu suuji ko dum woni kadi e ndudo wendu ndiyam ndiyam mayru on hino kuri bubude e ko dum woni marmalle haray ndudo wendu urngol mayru on hino uri ko beynata ko misk urude hindudo wendu nyamete mum on hino uri welde njuri ndudo wendu miran hoy mayru on hino fota wano kode den ka samaw di do riwayaji fo hino ari sappani en dipiji sifa ndudo wendu ko yam faamu wondema kala on yardo don nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki on tigi don datake foma yen tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo ittu kayurmende makko yarno yangen dudo wendu yen tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuko yutir gol baw nelaado sallallahu alayhi wa sallam hara en fado yali dum do jango dudo wendu ko ya faamu wondema ndiyan dan tiangol kawtarangol iwngol ka ali janna ko dan don ndiyan woni ko woni ka kawelo haray si feji don nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam hibe sappani en e hadithaji buudu riwayaaji bu hino ari fi yaajugol ndudo wendo embere mayru embere yaajeni mayru nokko gobe maaki wan ardi ka sahih muslim non wondema hawdi masiratu shahrin wendu andon ko embere ko ontigi yarata wano lewu yani jutendi mum fawtu dum ari e riwayaaji go kadi wondema wendu dum jutendi din kanyum ma e yaajeni din fo hino fota arduhu ka quli ardihi ka qulihi yani yaajeni wendu dum hino fota wano jutendi mayru on jonnon di hadithaji ardi bay hadithaji go kadi hino ari sappidi wano hakkunde nokkeli go e nokkeli go wano madina e nokkeli go ker gudi kanyum ma e madina kono hara ko mutidi dum don fo hino ari joni non mottindir goldi do hadithaji ardi ko yowondiri e yaajeni din kanyum ma e juuteni din si tawi woni hida fala yowtude fi mudum riwayaaji din a mottindireedi wona ya ƴettu riwaya goo fiindira e riwayaaji hedditiidi din yaani fillanɓe goo wona ya ƴettuɗen fillanɓe ɗon fiindira e fillanɗe goo inna tigdi gon ko nde ɗo fillande woni ko selli taw to moɓindirgol hadisaji ɗin fof ndaara tawata hadisaji ko ari e muɗum kon fof hiɗi selli taw to ɗum hara fiindirali ɗi waɗa hadith ɓe kaw hana waɗede ɗon karma koɓɓe hiɓe moɓidiri ɗi hadisaji tigi tigon ɓe yewti fi muɗum woɓɓe goo inni tigi tigon haray ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faandi e sappagol juuteni nin kañumma e yaajeni nin yani ko ɓannalngol on wona ɗo e yewtede fiino o faamira woɓɓe goo ɓe wi ko wano mo ɓe kala arɗo lanndiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no be andi ka on ti iwi ari ha ka be woni don be epirana mo non fi yo fam haray tigi tigi on ko ngudi bo hino ari mudum haray karamo ko ben ko be jiccini kon wondema dum do ko fi no ne tanke on wawa famirde alquran hino piyanama mise kanyon kadi sigadi do fiji fi yo haqqil ma den de hebu kade piyo ko wadi non ko fiji wirni dini haray ko wadani ne tanke on ko yo gomtin wondema dum do hino woda dum do ko ni woniri elado meden sallallahu alaihi wasallam o yewti tabele de wano andirden non haray ti fejji do masala hikkoto do don on jeyaade masailuji molana di fi soggoytebe endu do wenu elado meden sallallahu alaihi wasallam hino ari hadithaji tindindi ko yowondiri e soggoytebe ka kawendu do haray ko yow watta ngila nde do tobbere hino jeya e tobbe molanaade ko yowondiri e yewtugol fi o do lasli ko dum woni ndudo wendu de laa sallallahu alaihi wasallam e muftemabe ndube marana haray hino tabiti wonde ma wobbe gobe soggoyte do do wobbe go soggoyte ka wendu dunala ba sallallahu alayhi wa sallam foda do wana nela me de sallallahu alayhi wa sallam wana be makirani en non wonde ma wana ardika sahih bukhari non e ka sahih muslim نلا رمي صلى الله عليه وسلم بما قي يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابك منذ فارقتهم نلا رمي صلى الله عليه وسلم سأر يا ما في أرجل يرجل إندور ويندو wobbe gobe soggete ka wendu do ne laado sallallahu alayhi wa sallam be wiya be do ko wondi be am benni be wiya ne kambe ne laado sallallahu alayhi wa sallam a anda ko honno be fukkutuno bawo maada be be seerano hibe iwa e islam arta e kefeeru bawo maada bi ka seeduno da e mabbe haray odo hadith kinaje ya hadith murafida qulun wa nisiya kanimma e wombe laawi mabbe woni e dallinorde hande wonde ma sahaba ibn abi sallallahu alayhi wa sallam be iwno e islam be arti e kefiru haray subu on inshallah en wawaymo watu de rad bangina wonde ma sahaba ibn al-abi sallallahu alayhi wa sallam be iwano ila wal islam gol berte e kefiru haray nelado meden sallallahu alayhi wa sallam kodum do woni ko be sappani haray imam ibn abdul bar al-maliki rahimahullahu ta'ala كدفتر مكو التمهيد جزو نوغي سنغو ارول تيمئ ايدي اي شفن دي جيغو ايدي كانت امام ابن عبد البر رحمه الله تعالى هي مؤجني انكو يونيري اي في بي سبغو يتيب كوين دو سبغن دي لبان دي مسيح بجول بي تدو حرى كانت امام ابن عبد البر رحمه الله تعالى اوي كتمهيد أوي وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزل على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم يبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. هر يولو أثر إمام ابن عبد البر إجني أوي كلا أن فقط ريكادو دينا كجياك إكادو دينا كنك الله سبحانه وتعالى ويلترا الله سبحانه وتعالى ويمراد ننك دينا أن ننك أصبه يتعلوك وينه دون الله صلى الله عليه وسلم إمكت من نجوت لبعض الفدا وإن يتعلوك دي غا إميرو كنك إمام عبد البر أبيك الله سبحانه وتعالى عندي kono ko uri e tirude ko rado yite don sogge ndudo wendu ko be yimbe lundibe ko julbe gomdimbe be woni e mudum kon yani wonbe ko nelaado sallallahu alaihi wa sallam e saban be wonno e mudum kon bellundibe dum yaltika jamaa wonno be ko be woni ben e mudum kon onti bi acciti lawol salafus salih en woni e lawol subani hore mudun lawol subani hore mudun no rewra Allah subhanahu wa ta'ala. O wi kanko Imam Ibn Abdul Barr wanu khawarij no e sertugol mabbe noneji mabbe kanyum ma e rafida ko dum woni shi'a e sertugol alhaliji mabbe e noneji mabbe e inde mabbe ko wana non kani mu'tazila e noneji mudum e dendanangal yimbe beleede ben ko dum woni yimbe fuddutube ka e kaado dina ko ala e makka be yibe o wiibe do fu be wayliti be itti fasan hana rewrede Allah subhanahu wa ta'ala non do nelaado sallallahu alayhi wa sallam accirno sahaba ben non be do fu be wayli sandari khawarij kanyumma e rafida kanyumma e mu'tazila kanyumma e kala feddeji won e rewrudo Allah subhanahu wa ta'ala bid'a be do fu be wayli dina kan no kahana rewrede non lawongol no gol hana rewrede non be wayli o wi be do boyno nato ni der don o wi kan ko Imam Ibn Abd al-Barr kono non kadi be yimbe toñobe be yimbe feddintinobe immorde e bonki toña yimbe meha gonga kan suuda gonga kan wara be yimbe yewtobe gonga sakkobe ga e lawol gol be do be jaasina yimbe gonga kan be hoyna be afikata kambe kadi hibe Allah subhanahu wa ta'ala hino jonni be kongol yo be yewtu tawata be do ko aybinte be jaasine be jaasinte be ni beedo kadi ko hunde hesere woni ko addi jaatine yenne inne wala ta dum do e dum do e ben yimbe kadi deputy be bakkatuji njani ben yimbe foy gentinno be bakkatuji din o wi e denda nangal yimbe o nyi be ben kanyum ma yimbe beleede ben ko dum woni yimbe bida o wi kan ko Imam Abdul Barr beedo foy hino hulana تتوهر هنا ناتر اندر اوضو حديث من الله رسول الله عليه وسلم يوتي في مولو كوانا ننك رسان داري وانو التذكير للقرطبي رحمه الله تعالى كان كان مصيفي ابن دو كوانا ننك الإمام النووي رحمه الله تعالى كصحيح مسلم شر صحيح مسلم مصيفي ابن دو هاري بنكو هنا هلبني مصيفي جلبة الدولة كونون شيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه كم بكذلك شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث كبه ودي تعليق كو يوون ديري اكو إمام الصابوني رحمه الله تعالى يوتي في سبند يمبه أهل كنا بي بودي كم بشيخ ربيع رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ورعاه نكو قال كان كا امام صابوني اووي ويؤمنون بالحوض والكوثر نكو كإمام صابوني وي أهل السنة والجماعة جاهفين لما بنين كبه كم بكو بقم دينا يوين لنك نمع كوثر. شيخ ربي حفظه الله تعالى لوأي تالي إيوالو أثر ليرو يوتر لإمام الصابوني رحمه الله تعالى يوتي بماكي كم بشيخ ربي حفظه الله بماكي ويهمل الحديث أيضا على أهل البدع وعلى رأسهم الروافض بماكي كم بشيخ ربي هر يوالو حديث كمو بأي himo rewne e hore be do yimbe bid'a ko wana non kadi hino hore mabbe rafida binaki li annahum ahdafu fi dinillahi ko inum be do be fukiti kadi na Allah subhanahu wa ta'ala be lundike wano yennugol sahaba be ben e piji ko be andira o wi be wi ahdafu ashiya'a kathira jiddan binaki am sheikh rabi haray o be do be fukiti e ka do dina piji piji dududi bemaki minha hino jeya e majji ta'atilu sifatillahi hino jeya e mudum ko be fuddidi gon poldingol de do inde Allah subhanahu wa ta'ala noddira Allah subhanahu wa ta'ala wawlira Allah subhanahu wa ta'ala halaka noddirede inde makko de bemaki wa minha alwuqu'u fi shirki hino jeya e mudum yanugol de shirku on min du'a'i ghayrillahi noddugol kona Allah subhanahu wa ta'ala kala wa dum do haray o fuddidi ka dina welundum hadith on hi wona torika kabe be wiya be wonde me soggote ka welu e ma kambe sheikh rabi wal istighafatu bi ghayrillah e be won be molorde ko na Allah subhanahu wa ta'ala wazzabhu li ghayrillah e be won be ko wona hirsu dara ma inde Allah subhanahu wa ta'ala ma wona fi Allah subhanahu wa ta'ala ko be hirsiri wan nadhru li ghayrillah e be won bi be fodude won be fodude ko dum woni takkugol ko na fi Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayru dhalika min al ibadati e ko wana dum do kadi imorde dewe allati sarafu kaseeran minha li ghayri llah dewe hewde dewe wadani kona Allah subhanahu wa ta'ala bima kan be sheikh rabi hafizahu llah wa kaseerun min ha'ula'i al-ghulat fil bid' ya'taqiduna fil awliya annahum ya'lamuna al-ghayb wa yatasarrafuna fil kawn bima ki ko buri dudude kadi e do yimbe bedo yimbe fejjintinnube imorde e bid'a hebe fibi ebe yimbe waliyaabe mabbe wondema waliyaabe mabbe hino andi ko wirni cerno kaari hino andi ko wirni bedo fu waya tasarrafuna fil kawn haray ko fejjata jango ko fejjata ko aroyta dum fo hibe andi wa minhum man yaqulu bi wahdati al wujud hino wodi e mabbe ton inda ghulatu sufiyya bedo hibe inna ton wondema Allah subhanahu wa ta'ala hino jillo dire kala piji din ko hunde de tawata ko fuddita dum e kadina ni ala e makka wa minhum ila e makka kadi kama qala shaykh rabi hafizahullah man yaqulu bi wahdati al adyan hino e yimbe ben kadi hande jamaaji wondi e noddude wondema dinaaji din foko dina ko hunde wotere fo yo mottondir nokku ngoto fo yo mottondir nokku ngoto ko dum woni al yahudi an nasara kanyum e julbe ko dum woni sufiya kanyum e rafida kanyum e tablighi e ikhwani be do fo won hunde wotere acce son acce son ko gol hakkunde julbe men be do fo be wayni be wattiti be ma kam be sheikh rabi wa ma sha ka la dalik e ko na dum do kadi ko nandi e dido piji be ma ki fa haula'i be do fo ahadathu bi fuditi ahadathan fuita li khatiratan jiddan fuita li mawlana de fi dinillahi kader din Allah subhanahu wa ta'ala bedo be fuditi fuita li hulbini de kadin Allah subhanahu wa ta'ala fayatanawaluhum hadithun hino memi be kama qarrarahu ba'd al ulama wa umm al hadith yadullu ala dhalik bima kan sheikh rabi ka sakito de yewtere mabbe wan hadith on tindiniri non eno karamo ko be dubbe kanum kadi sappori hadith on kadi ka hutti tan dama ko dum do woni ko tindini haray inta kalamuhu hafizahu Allah ta'ala waraa kongol sheikh rabi ngol ko do woni ko be ko do woni ko hatti ko faalade ketti de der maako mabbe on faalado yagnaade wohin waawi jiltaade e nde do deftere kabe sharhi aqidatu salaf ashabul hadith lin imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala e tan gobe terol teme idi eno gay e jeddi ha e sengo derol teme idi eno gay e jeetati haray toppere nde wonde nge hikinde don den musibe julbe teddube ko yowani re ndu do wendu haray mino wodi suba wona do e libede ko yowani re ndu do wendu wonde ma sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam be soggoyte e ndu do wendu hare dum do rafida hande hino fibi dum don ko wana non kadi yoga e wobbe go immorde e tijjani yankobe go wombe e sappade wondema wahabi yankobe be fuditi ka dina be janga wodo aya wondema ne laado sallallahu alaihi wasallam be do be fuditi baa mabbe be jangadi do hadisaaji jettugol ko feñi hadisaaji din wurta haqqille mudum e mudum naata e fosono gol yimbe be hare dum do foko majjere hare suba on wonde man laado meden sallallahu alayhi wa sallam be yewti en e hadith wonde ma be do be soggoyte kawen mi e ganima ko gol imam ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala o do karma kojo ko karma kojo anda do kama zabi imam malik kono bay yimbe men ko belede woni ko jokki ko darugol ko woni kama zabi imam malik ko yondire e fiqh imma fiqhul ibadat ko yondire e fiqhu deweden ma dum fiqhul muamalat ma ko yondire e gollondi rangal janga dum do ronka yeltade e kongudi karma kobe wombe lawal mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala ndara ko honum be kadi yewti ko yondire e aqida musibe julbe tedduda wawata jamfaade awata jamfaade yimbe ben ko horema wonda e jamfaade si tawi woni a yetti diina kan embere belede maada ko falada akiti dum haray ko ngandi imam malik rahimahullahu ta'ala ko accani mofte den kon immorde makuji kendeji kono non kadi wombe lawol mabbe andiraabe ko innete ko numdal beedo ko yimbe dari be laban bere dumi e ganima ko ngol imam ibn abdul baraka tamhid ko yewtuma fi ko yondiri e odo hadith e weso gotebe do haray hadithon hino hadithon no kasahil bukhari kitabut tafsir dambuga ka imam al bukhari be wadi bab kama badana awwal khalqin nu'idu kama badana awwal khalqin nu'idu haray odo hadithi modon e sengo er e seng hadithon himo kasayil bukhari hadithon gino mo sogande makko nela men sallallahu alaihi wasallam bima ki yaridu alayya rijalun a'rifuhum wa ya'rifunani fayuzaduna anil hawd فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كحديث أني وندم وقتك أروي كان لا رسول الله عليه وسلم نلا رسول الله عليه وسلم بماك هلا مأندت بكم بكدي بأندت لما هلا أند بكم بكدي بأند لما بماك فيزادون عن الحوض قالوا بصبويك ويندو فأقول يا أصحابي بيدو كوندي بأني فيقال نلا دوياني إنك نون لا تدري ما أحدث بعدك أن ذاك بفتي باو معنا أودو حديث أهيمو جوجي طرقوجي قدووني لاوي بوي مو يلكنا حديثو هر حديثو هنو يلكنا إلاوي بوي هنو جياتو إلاو القوم حديثو يلكنا نقل الله صلى الله عليه وسلم بماكي إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. رواية ولف أرضي. قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث ابن أبي مليكة وقجياله اتابعينين وكان مجيا افلي بحديث وبيكانكو ابن أبي مليكة وردك صحيح البخاري اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. حديث كأروني رواية أرنون وندم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دماك إني على الحوض من هرهي لنكويلو حتى أنظرها مدار من يريد علي منكم كم بيمودون ونكو جيبوتو كوينو أرتوالن وطيؤخذ أناس دوني وطيقو أيم ببن بجتو يتدون بيتك أن الله صلى الله عليه وسلم ونيدون فأقول ميان يا ربي كون يجوما مني بيدك ويأوني كجيا ومن أمتي بيدك لكو مفتان ويأوني كجيا فيقارن الله بما كانه أما شعرت ياندانو ما عملوا بعدك بيكو بيقلنوا باو مالا والله ميواندي من الله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم بسيران بييلتو غاية باب مأب بيكا سيطن داعي مأب ودوتا بينا جئي ابن أبي مليك أويهن أوي اللهم إنا نعوذ بك أوي جوما أمم مدن مول رما أن نرجع على عقابنا عندما ربطتو غاية باب بأمي ودوكو رواية أرمى رواية إمو نلار إماك يهن أنا فارقكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نلار صلى الله عليه وسلم أو رواية صحيح مسلم ولكتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة إنقل أن دمبقل ونكو حديث ونك حديث كو حديث تمئدي اكفلني اجيني حديث كونوي واندما رأى من صلى الله عليه وسلم بماكي أنا خرطكم على الحوض منكم أكتري طولون كوين ولو نازي أن أقواما مفوضون لروي فوضون لرويت غا أيم بغو باو أمي فولي أدو مأب فلووني بندن بهبتي فيو بناوري نقوه ميوية هنو يا ربي كان يجوما أصحابي بيدك واندي بأني أصحابي بيدك واندي بأني ميوية نيهنو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أن راكو نبي فتتي باوما كوندك كوندو كنتون كحديث دو ونكو رافي دوني دل نور بحند يصابة من الله بن صلى الله عليه وسلم بمرتن بيوية الإسلام بوانتي كيفر سينا فعلا ودو حديث يعني متن لقول إيدو رواية جي صغال لأرض حديث قوتهم ربط بيدو أو شبه مغني لقود دو فإنهم بيسي لبي شبه يهور مادا وما أنداكم نيال كرتا أو دو شبه هيدن ربط رمو اكين تندن أرمون دون هيدن ويهن كفاندا حديث عنكم رواية جي نودي أرض يفومو كنن كفاندا يموكم كنو كرمو كبن وي كنافكي ببن benna fiqi be latino be beno fenyina l'islam fenrun la sallallahu alayhi wa sallam wana allah subhanahu wa ta'ala yutire non o wi honno idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun benna fiqi be sibe arima be yeme den seedi wonde ma ko anela allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala kanyino andi wonde ma ko anela do makko الله سبحانه وتعالى هنا سيدي وندم بين نافقي بي والله بفنك بينك نافقي ببين نافقي بون بين الله صلى الله عليه وسلم كبنون كفارا كحديث ونكرم كبين سبورين ونا الله سبحانه وتعالى أوي نقب وكدي كسورة التوبة أوي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى أوي هنا أمقم ورم كلي إمر دبين بفول سوجنا في إيبة إبين بمدينة كنوا ونؤجني بقاء نافقي ياغل أأندابة كمين ونكمين ونكأندبة مدن فوي لتقول لابي دي لأوتكم مروتة بفاتي لتموري ɓeɗo woni ɓen naafiqiiɓe. Ɓenelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sikkoyta wondema ɓeeɗo ko ko jeyaaɓe e maɓɓe, kono annda ɓeeɗo wonaa jeyaaɓe e maɓɓe. Ko waɗi noon ɓeeɗo ko naafiqiyaagal wonno ko ɓe woni e rewrude Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗon ko radde arano on noon immo on wondema ko faanda e hadis on kon ko ɓen iwnooɓe e laawol muuɗum, ko ɗum woni ɓen wannooɓe ridda iwi e laawol l'islamu ngol hawtiniraaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam feƴƴingol. Ɓe wii menen ko oɗo wonno annabaajo mo maayi, hannde kadi men artiya ko men wonnoo kon. Ɓeeɗo ko ɓuri ɗuuɗude e aarab yiltino arti e keefeeru ɓawtiniraaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴinde. Ɓeeɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino wiyaaɓe ashaabi, haray ɗum ɗon ko yen faamu ɗum ɗon tammum ɗum e ruttugol ɓeeɗo fii o subwa maɓɓe ɗo. Ko faanda e hadis on kon wondema koko huttiti hino huttiti wondema kala on wondunooɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hay si tawii woni o yutiraal ɓaaw nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, himo waawi naatorde e senngole konngol innugol ashaabi. Ko waɗi noon ashaabi yaani wondiɓɓe an wonite kon sahaabi, ko on wuurdu e nelaaɗo iiɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wondi e maɓɓe gomɗinimo kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maayi e hoore l'islam haraw artaali e keefeeru. Hono imam ibnu hajar andiri en noon ko onu woni sahaabi. Ɓeeɗo sahaabi ashaabi maa ɗum sahaabi fof hino no waawi naatorde nder ɗo. Ɗum ɗo haretata ɗenngal arabu, hara hino tinndina ɗum ɗon o hoore naafiqiijo ko ɗum woni abdullahi bun abi e bun ubayi bun salul. Oɗo o wiino honno o wiino la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal. O wii si tawii woni min yettike madina min muutu e madina, o wondiri o inni yaltinayi yimɓe tedduɓe ɓen e nokkure nde yimɓe jaasuɓe ɓen. ɗum ɗo ɓa egganama e seydna umar radiallahu taala anhu. O wii honno o wii ya rasulallahi da'ani adribu unuqa hada almunafiq, fa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam da'ahu la yatahaddathu annasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu. O ɗo asar hino ka sahih al-bukhari. ɓay seydna umar egganama ɗum ɗo ɓe wii nelaaɗo accu mi tetta leggal daande oɗo naafiqiijo, nelaaɗo maaki accutumo ɗon wota inne ɓe nelaaɗo sa sallam wondi e mum, ɓen nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino warde ɓe. ɗum ɗo hino holluma wondema e maana koyete kon sahaabi on ka haala arabu ko wondiɗɗo. jooni noon mo jaɓaal gomdi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam irtira ɓaawo maɓɓe kaɗenngal arabu himo yii e sahaabaajo wondi nela sa sallam, kono yallika karmo kooɓe ɓen in hollitooɓen ko ɗum woni koynete kon sahaabi yalli ɗum nohino naatode nder ton. oɗo abdullahi bun ubay bun salul oɗo ko horejo naafiqi ɓenni, kono allah subhanahu wa ta'ala firtani nelaaɗo sa sallam an haali makko on, nelaaɗo sa sallam faami fii makko, ɓen nelaaɗo sa sallam andinano ka fii muɗum kadi ɓen kadi hino ton hino jeeya e fiihum naya ɗum kon ko ruttirten ɓeeɗo innuɓe sahaabaɓe ruttike arti e keefeeru wondema ɓe yaroyta e nduɗo wenu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. nelaaɗo maɓɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema mofte maɓɓe ɗen ko anditiroyte yowmal qiyama, hino jeeya momon salligii on, salligii on woni ko ɓe anditiroyte. ɓeeɗo sahaabaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe naatoraaka innugol wondema ɓeeɗo ɓe murtuno ɓe arti e keefeeru. oɗo taabi'inaajo ibnu abi mulayka o wii en o wii allahumma inna na'udu bika an narji'a ala aqabina, min muulama allah subhana meɗen danndoma nde men ruttoto e keefeeru men iwa min iwa e kaa ɗo diina. hiɗen wiyana shi'a ko ɗum woni rafida, hiɗen wiyana ɓe. jooni ɓay ɓe wi'i wondema sahaabaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe iwno e kaa ɗo diina ɓe arti e keefeeru, hiɗen wiya ɓe honno, hiɗen wiya ɓe ko honnum ɓe yaltinani toon seydna ali goo, ɓe yaltini toon hasan ɗiɗo, ɓe yaltini toon husayn, e ko wona be do kadi jiyaabe ahlul bayt be ngorde lar sa da hol be yaltani be do ton be ni be do be yero e ka welu be yaltini ton wona sayyidna abu bakr en sayyidna umar en sayyidna usman en be yaltini be do fow ton be ni be do yero e ta ka welu hidde lando be gal don landal hidde lando be landal imman gal kadi bi en ko honno hada ta sayyidai woni saaba be me soggote ka welu ko non hado ita kadi Sayyidina Ali kanyumaye, Hussein kanyumaye, e Hassan kono hado ta be do kadi be soggoye ka welu kidan lamdo be gal landal kadi e maraja be maraja ko be jabo kiden andi wonde ma Sayyidina Ali kanyumaye Sayyidina be do ko be ngure la sallallahu alaihi wasallam be do hiden irritani be ho ko innete kon ko yondi e dina en sikitaki bi be do ko imamu be ni ko hore be ni kono si tawi woni neddanke on gita berde den mehama haray neddanke on goddo mara fere bawto dum nelaado meden sallallahu alaihi wasallam wano andir den non sayyidina ali kanyuma e ene rasulullah sallallam e sayyidina abu bakr ko be yawno ka fello be enni wondema ko woni ka hore fello alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun e do nela sallallahu alaihi wasallam yewti dum do e wan ardika ka muslim non hiden andi be do ko iritanabe aljanna mi joni non hiden wiya nela sallallahu alaihi wasallam ina tabintinani ina tabiti kadi wondema e pure ko yondiri hasan kanyum baye e husayn hiden tabintinni dum do hiden wiya rafida ko dum woni shi'a sitawi woni Sayyidina Abu Bakr kanyuma e Sayyidina Umar e Aba Ubayd e ko wana be do kadi modde sahabbalah sallallahu alaihi wasallam be soggoyte ka wendu sitay woni be soggoyte ka wendu ko honno haata kadi fi yande be wiyata wonde ma Sayyidina Ali e ko wana be do kadi soggoyte ka wendu sibe jabi ken be enni Sayyidina Ali hin pure hino tabintinna Sayyidina Ali wiyu ko gonga Sayyidina Ali ure busino ari fi Sayyidina Ali e be ngure la be sallallahu alaihi wasallam kono awto dum wiu rafidhi ko dum woni shi'a to wiu mo honno wiu mo wondema ure molana e kadi no tabitinna Sayyidina Abu Bakr e Sayyidina Umar Sayyidina Usman be do fu kadi ure molana de gino tabitidum do dum do en yanyay mawdu inshallah kuma hewtu den e laslima imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en ko yowndiri e pure sawana lamen sallallahu alaihi wasallam haray hiden daro do ko yowndiri e o do bahas haray sibbe julbe ten dube dum do ko gomdin gol do ko hunde wirninde ni masailuji di yewtu den din haray on tigi yo eto watta nayila ko hunde wirninde ni ko den ne dan ko gomdin gol haray en toro allah subhanahu wa ta'ala e yo arti ko en yaro gol en do wende la sallallahu alaihi wasallam dum do hebori wo musibe julbe teddo baye yi wobe go soggoyte ton ko dum woni be fuditibe ka fuditibe bidiyaji lundi gol do lawne la sallallahu alaihi wasallam haray ko den ne danke on ko tefu gol ko honno ne la sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum wona e mudum ara fuditake ka do dina har musibe julbe teddo be dum do wota ne danke on fadi hore mun de do mojjere yawmal qiyamah ne la do naaki kala on yardo don o don datake koma haray wota jiyaado jabu fuditugol yetta jokka bele de mure hakille mudum fudita ka aduna do koko fadinata dum mojjere yawmal qiyamah haray en toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yu arsu ko yutir gol wadi la sallallahu alaihi wasallam yu arsu ko yaro gol en dundo wendu en toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yibbe onyi be gol do lawol yo Allah subhanahu wa ta'ala artirbe tawde la sallallahu alaihi wasallam tawta ko be do woni ko be ardi tawna be lede mabbe faleji mabbe wallahu aalam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.